Vir 'n oomblik, dankie vir die Here te sê dat jy hier mag wees en dankie dat jy in sy teenwoordigheid kan wees. En as jy dalk vanoggend hier ingekom het en besef dat jy eintlik 'n totaal gebroke skepsel is. Partykeer baie keer vernuftig, maar ander keer baie dwaas. Dan wil ek vir jou vanoggend sê jy's op die regte plek. As jy vanoggend hier ingekom het en gevoel het van algehele ontoereikendheid en onbevoegdheid en dat jy nou in die teenwoordigheid is van hierdie ontzagwekkende God wat net die hoogste en die mees volmaakte eer verdien, dan wil ek vir jou sê jy is op die regte plek. As jy hier ingekom het met die verlange om maar net jou armoedige en toyingrige lewe te laat rus in die arms van 'n onvoorwaardelike herder wat jou aanvaar net soos jy is, dan is jy op die regte plek. Kom rus in sy teenwoordigheid. Mag die vreugde en die blydskap van ons Here Jesus Christus met ons almal wees. Amen. En as jy so sit, dan wil ek jou nooi juis om te kom rus by die waters waar daar lewe is. Kom ons sing lied 163 soos 'n wildspok wat smag na water. Ons gaan dit 2 keer deur sing. Dankie almagtige God en Vader dat ons so teenwoordig kan wees saam met mekaar, maar hier ook hier in U heiligheid. Dankie Hemelse Vader dat U vir ons vanoggend uit verskillende rigtings bymekaar gebring het. Maar wanneer ons vanoggend hier saam is, Here, is ons as kerk hier bymekaar. Die kerk van die Here Jesus Christus, gemeente, Here, familie, vriende van Jesus. En dankie dan vir hierdie voorreg dat ons hier saam kan wees en die verwagting kan hê, Here, dat U met ons kan praat, ons kan die woord lees, ons kan hoor, U kan ons kom aanraak, U kan vir ons kom versterk. As ons so as gelowiges saam is, Here, dan besef ons net hoe wonderlik genadig U is, dat U uit verskillende uithoeke, verskillende tale, verskillende dele van die wêreld mense bymekaar kan bring. En dat ons deur die bloed van Jesus Christus saamgebind kan word tot een liggaam. U bruid wat eendag gaan kom haal. Vanmôre ons is dan so saam en ons verwagting is, Here, dat ons kan stil word, soos ons nou gesing het, ons smag na u lewende water, ons smag dat u ons sal kom voed met die woord en met u heilige teenwoordigheid, dat die gees in ons harte en gedagtes sal besig wees, en dat ons sal hoor, u spreek, Here, u praat met ons. En daarom is ons gebed vanoggend, spreek, Here, sodat ons sal hoor, spreek, Here, dat ons sal u voedsel, u lewende woord sal verstaan, en dat ons hieruit sal gaan met nuwe lewende hoop en entoesiasme om kerk te gaan wees, ook buite hierdie gebou, Here. Dankie dat ons so saam kan wees, en Here, kom maak ons rustig en stil in ons harte en gedagtes, sodat ons nou u heilige en wonderlike stem mag hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees volgens twee gedeeltes. Altwee is uit Handelinge uit. Die eerste is Handelinge 2. Wat ons gaan saam lees en dan ook 'n paar verse uit Handelinge 4 uit. Ek het die teks op die bord, maar as jy dit wil soek in jou Bybel, Handelinge 2 vanaf vers 43. En dan die volgende gedeelte is uit Handelinge 4 uit. Kom ons begin by vers 42 soos hy daar aangedui is. Dan begin ons daar saam lees. Handelinge 2 vers 42. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het hulle elke dag getrou by die tempel by hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle het kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Heer het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. En dan lees ons ook 'n paar verse uit Handelinge 4 uit vanaf vers 32. Die groot getal wat gelowe geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragdadig getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Ons lees tot sover. Ek dink jy is nie as ek vanoggend sê dat gemeentes beleef groot uitdagings vandag. Lidmaatgetalle is besig om te draal en finansies druk en daar's baie probleme waarmee gemeentes elke dag sit. En selfs in die platteland gaan dit baie keer so erg dat gemeentes nie eers meer kan bestaan nie as gevolg van lidmaatgetalle wat daal. Elke dag of gereeld word planne en projekte in plek gestel en kerkraadsvergaderings bespreek. Hoe kan ons hierdie tendens verander? Party gemeentes gaan dalk so ver en sit pragtige kennisgewingborde op, net om mense te prikkel en interessante kennisgewings op te sit en te sê, maar kom woon die eredienste by. En selfs hier in ons gemeente Stellenberg, praat ons ook maar oor getalle wat daal en lidmate wat minder word. Selfs ingeskrewe lidmate wat net nie meer die kerk bywoon nie. En jy moet begin jou jouself die vraag afvra, is dit iets waaroor jy bekommerd moet wees? Is dit iets waaroor ons gemeentes bekommerd moet wees? Of is dit maar die tydsgees waarin ons is en ons moet dit aanvaar? En as ons vandag kyk na gemeentes, dan funksioneer hulle beslis nie meer soos die gemeentes wat ons van lees in die Nuwe Testament. En dis ook te verstaan. Ons lewe in die 21ste eeu, baie dinge het verander. Maar toch word ons gekonfronteer met die vraag, is ons kerk nog soos wat God het wil hê? En die rede waarom is dit vraag is omdat ons baie keer kerk wees en gemeente wees en wat het behels omkeer. Sodat baie keer dit vir ons gemaklik is en dit vir ons pas. En baie keer word mense deel van 'n gemeente of lidmate vir hulle eie behoeftes. Miskien om 'n plek te hê waar ek begrawe kan word of waar ek daarom kan doop of waar ek so af en toe kan besoek aflê. Of baie woon maar net die eredienste by dalk ter wille van my kinders of om my gewete te sis. Mevrou Rachel Evans het 'n blog geskryf en sy is deel van CNN Religion vir hulle. En sy het toe gepraat daaroor hoekom is dit so dat mense die kerk verlaat? En sy het spesifiek gefokus op die millennium generasie. En dis nou omtrent min of meer mense wat so 20-35 jaar oud is nou. Daar kan 'n paar skuwe wees en standpunte verskil daaroor. Maar volgens Evans sê sy, as hy nou die vraag beantwoord, hoekom verlaat mense, veral in hierdie tydperk die kerk, sê sy, hulle soek nie 'n verandering in kerkstyl nie. Hulle soek substansie, 'n diepte in die kerk. Sy sê, hulle soek nie nog vermaak nie, maar 'n nuwe betrokkenheid by die nood van die dag. Sy sê, hierdie generasie mense is eintlik al moeg om te hoor die gestryery in die kerk oor die doop en die uitverkiesing en seksualiteit en wat gelowiges nou mag doen en wat nie mag doen nie. Hulle soek eintlik 'n kerk waar mense hulle geloof uitleef en amper die woord by die daad bring. En het sy so 'n interessante opmerking gemaak, we're not leaving the church because we don't find the cool factor there. We're leaving it because we don't find Jesus there. As ons vir oggend bietjie wonder oor die kerk en is ons net relevant en is ons kerk soos wat God wil hê ons moet wees, dink ek is dit goed dat ons gaan kyk na die eerste kerk, soos wat ons dit nou gelees het vir oggend in Handelinge. En die teks wat ons gelees het, vertel vir ons van die gemeentelike lewe, juist nadat Jesus opgevaar het na die hemel, en dan veral totdat hy nou eendag op die wolke kom. En tussen hierdie tydperk word die kerk die sleutel of die voertuig waardeur God na die wêreld toe werk. Ons kan amper praat van die periode van die kerk. Maar nou is die vraag, in hierdie tydperk, na Jesus se opstanding en opvaar na die hemel totdat hy weer kom, waarmee moet ons as kerk besig wees? Wat moet ons doen? Wat wil die Here hê wat ons in hierdie tydperk doen? In Handelinge word die karaktertrekke van hierdie eerste gemeente vir ons baie duidelik vertel. En Lukas skryf van 'n gemeentekultuur wat hy praat van hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer. Daar was 'n onderlinge verbondenheid, daar was gemeenskaplike maaltye, daar was gebede, daar was wonders en tekens. Daar was 'n diep ontsag, daar was 'n eensgesindheid. En hulle het alles met mekaar gedeel. En wanneer hy dit skryf, wil hy amper vir ons opgewonde maak oor kerk wees. Baie kommentaars sal vir jou sê, hierdie is 'n tydvlak waarvan Lukas skryf wat nie noodwendig herhaalbaar is nie. Dis 'n unieke praktyk van daardie gemeente. Die spontane lewenspatroon kan nie vir ons, en soos in die Engelse woord gebruik, 'n template wees, wat ons vandag in die 21ste eeu, hier waar ek en jy vandag gemeente is, net so kan toepas nie. Maar toch as jy die Bybel lees, is daar baie karaktertrekke, wat ons toch ervaar, wat God klem op lê. Hoe wil hy hê moet ons funksioneer, totdat hy sy bruid kom haal? Hoe wil hy hê die gemeente moet lyk? Hoe wil hy hê die kerk moet lyk? En ek het nou die Engelse woord gebruik, as ek dit nou noem, hoe lyk die 4G gemeente? Of dan nou die 4G gemeente? En hierdie 4G's wil ek vanoggend vir jou sê, dink ek of ons 'n kerk in die tyd van Lukas in die Nuwe Testament was, en of ons 'n kerk in die 18e en 19e eeu is, en of ons 'n kerk in die 21ste eeu is, ek dink dis kenmerke wat God in sy kerk en sy bruid en sy gemeente wil sien, ongeag die tydvak waarin ons is. Die eerste gee waarvan ons wil praat is dat daar 'n geheel was. Vers 44 lees ons die volgende. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Met alle woorde, hulle het nie dinge vir hulle self gehou nie. Hulle het nie net gefokus op hulle self nie. Daar was hierdie dringendheid om 'n eenheid te wees, om 'n geheel te wees. Amper kan ons vir mekaar sê, die liefde van Jesus het hulle gedring, het hulle gedwing om hierdie eenheid te wees, hierdie groot familie, hierdie span. Dit het nie net meer gegaan oor myself en my eie behoeftes nie. Eugene Peterson, miskien het jy al van hom gehoor, het 'n referaat juis gelewer oor hierdie eensgesindheid, hierdie geheel wees van 'n gemeente. En hy sê, maar toe nou spesifiek oor die gemeente en Handelinge, there was something burning within those early Christians, drawing them together of the same mind and spirit, something akin to the energy of anger, but not anger, something different. Wat hy wil sê is dat daar was 'n energie wat hulle gedwing het om in eenheid en eensgesindheid saam te lewe. Nou in Afrikaans het ons, of in die Grieks is hierdie pragtige woord koinonia, wat ons in die ou Afrikaanse vertaling vertaal met gemeenskaplikheid. En dis so 'n mooi woord, wat juist vir ons hierdie eenheid, hierdie geheelheid wil beklemtoon. Wat ons sien in die eerste gemeente, want alles wat hulle gedoen het, was daarop gefokus om hierdie geheel te behou. Die maaltye wat hulle geniet het, die aanbidding, die dienslewering, die bediening van mekaar, die hulp aan armes en weerloses, alles was daarop gemik om dit in eenheid te laat geskied. Nou vra mense die vraag, en vandag, waar ons in 'n era lewe, waar dit baie op die individu is, hoe funksioneer eenheid vandag? En ek dink tog dat om as 'n gemeente geheel te funksioneer, is nog steeds nodig vir 'n gesonde gemeente. Vir 'n gemeente om 'n geheelheid te ervaar, is om dat elkeen sy gawe bring, soos Paulus praat van die liggaam. Elkeen bring sy deel en dit vorm die groot geheel. Paulus skryf so mooi in Efesiërs 4 vers 3. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar saam te leef. En Paulus bedoel nie dat ek en jy oor alles saamstem en dat ons alles presies dieselfde doen nie. Maar wat hy wil sê is dat ons juis ons eenheid moet vind in ons verskeidenheid. Ons eenheid moet daarna streef om 'n groter geheel te wees. Die Here God wil hê dat wanneer hy na ons gemeente moet kyk, moet hy nie sien die een spat daai kant toe, daai een spat daai kant toe nie, maar hulle moet sien hier's 'n geheel, as 'n familie, as 'n span. Die tweede gee waarby ons wil stil staan is dat dat alles gedeel word. Kom net op die regte plek kry. Vers 45 tot 47 staan daar, hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. En weer sien ons hoe intens hierdie gemeente by mekaar betrokke was. Nou weet ek hierdie ding van verkoop en deel met almal, is vir ons 'n bietjie moeilike, taai toffie soos hulle sê om aan te kou, wanneer ons in vandag in die 21ste eeu in die vrye markstelsel leef, en 'n mens sal wonder, is dit vandag nog van toepassing? Fanny Harold, hy was 'n direkteur by Jan Kriel skool, het onder andere eendag hierdie interessante stelling gemaak, het gesê, geld kan 'n medium wees, en ek dink 'n mens kan besittings daarby voeg, geld kan 'n medium wees, waarmee en waardeur God en ons naaste gedien word. Maar dit is ook by uitstek die middel wat 'n mens die idee gee, dat jy sonder God en jou naaste kan klaarkom. My deel wees van 'n gemeente stop nie by myself nie. Ek is gered, ek gaan hemel toe, ek het 'n werk, Ek het 'n huis. Ek het 'n motor. Ek is gemaklik. Ons lees nie dit in die by die disippels van die Here Jesus nie. Wanneer ek die Here wil gaan volg en ek deel word van sy gemeente, sy kerk, sy familie, dan word ek geroep om te deel. Wat ook al die Here my mee seën om te deel. Waar daar nood is en waar die Here hulle op my pad stuur. En beslis sê ek nie vandag vir jou verkoop jou huis en kar nie. Wat ek sê is wat die Here jou wil gebruik, waarmee hy jou seën, sodat hy ander kan help. Want dis tog wat ons by die Here Jesus gesien het. Hy het God se liefde kom deel. Hy het dit nie vir homself gehou nie. Hy het God se genade kom deel met ons. Hy het God se krag kom deel met sy kerk. En net so kan ek en jy ook deel. Wat kan ons deel? Ons tyd, ons kennis, ons geld, ja, ons materiële dinge, ons besittings, wat ook al die Here op jou hart lê om te deel. Die groot ding is om deel van 'n gemeente te wees beteken dat ek moet kan deel. Ons hoor vanoggend ons moet 'n geheel wees, ons moet kan deel. Die derde ding is ons moet kan getuig. Handelinge 4 vers 33 het ons gelees, die apostels het hulle kragdade getuig dat die Here Jesus uit die dood uit opgestaan het. Hulle kragdade getuig dat die Here Jesus uit die dood uit opgestaan het. Die vroeë kerk was absoluut uitverkoop daarvoor dat hulle getuig het. Hulle het vir die wêreld gaan vertel van Jesus Christus. Goed, ons moet erken, vir hulle was dit, ek wil amper sê vars nuus, want dit het baie onlangs gebeur. Hulle het vir die wêreld gaan vertel, Jesus Christus het opgestaan, hy het opgevaar na die hemel, maar weet jy wat, hy kom weer. En die liefde wat hy vir ons gelaat het, wil ons met julle deel. En daarom het hulle gedeel met vreemdelinge, met randfigure, met soekendes. Hulle het vertel waar hulle gegaan het van die wonderlike liefde van Jesus Christus. 'n Gemeente bestaan nie net vir haarself nie. 'n Gemeente bestaan nie eers vir die lidmate nie. 'n Gemeente bestaan nie vir die leraars nie. 'n Gemeente bestaan vir God se doel. En dit is om sy evangelie, die wonderlike boodskap van Jesus, aan hierdie wêreld te verkondig. Daarom is die kerk juist die medium waardeur God sy boodskap na die wêreld stuur. En 'n kerk kan nie net verkondig wanneer hy so voel of wanneer dit lekker is of wanneer daar 'n uitreik is nie. Dit moet amper die DNA van 'n gemeente wees om te vertel van Jesus se liefde. En dit hoef ook nie net te wees wanneer 'n kerk 'n uitreik hou of 'n georganiseerde getuienisgeleentheid reël nie. Ons, ek en jy, is die getuienis waardeur die Here sy liefdesboodskap na hierdie wêreld wil stuur. Malan Nel het so 'n pragtige boek geskryf, The Identity Church, en daarin het hy hierdie skets gemaak wat dit nogal baie mooi duidelik maak, wat hy verduidelik dat God comes to the church and through the church to the world. God werk deur die gemeente na die wêreld toe. God skenk ons sy genade, God skenk ons sy verlossing, God skenk ons sy liefde, sodat ek en jy dit gaan deel in die wêreld. Hy wil ons gebruik vir die wêreld te vertel van sy liefde. Ja, ons gemeente is multidimensioneel en daar's baie aspekte waarop ons moet aandag gee. En of ons 'n gemeente is wat fokus op armoedeverligting, en of ons 'n gemeente is wat fokus op ekologie, of ons 'n gemeente is wat fokus op skole, armoedeverligting, wat ook al. Ons een kernidentiteit moet wees dat ons getuig. Vertel van Jesus se liefde. Die laaste die een van die 4G's, die gee vir gebed. Handelinge 2 vers 42. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en gebede. En dan later sê hy ook hulle het hulle kos met blydskap en in eenvoud geëet en God geprys. Talle dele in Handelinge lees ons hoe die gemeente gebid het. Voordat hulle die Heilige Gees ontvang het, staan daar hulle was eentragtig in gebed saam. Hulle het saam gebid, want gebed was die manier hoe hulle krag ontvang het. Gebed was die manier hoe hulle kon aanhou met die werk wat die Here op hulle hart gelê het. En selfs na die tyd, nadat hulle die Heilige Gees ontvang het, nadat die Here hulle uitgestuur het, het hulle nie ophou bid nie. Hulle het aanhou bid. Gebed was die hartklop van hierdie eerste gemeente. Dit het gemaak dat hulle wonders kon doen. Dit het gemaak dat hulle kon aanhou getuig. Dit het gemaak dat hulle selfs tot die uithoeke kon gaan om te vertel van Jesus. Net so moet gebed vandag ook deel van ons gemeente wees. Sonder gebed en sonder die Here se soeke en sonder na die Here se krag kan ons as gemeente eintlik nie voortbestaan nie. Gebed is daar waar ek en jy die krag ontvang. Waar ons hoor waar hoe God wil hê ons moet geween te wees. Hoe God ons wil bemoedig, hoe hy ons wil versterk, hoe hy ons wil oplig, hoe wil hy ons bekwam en leer sodat ek en jy gemeente kan wees. Juis in die 21ste eeu. Nou is die vraag vir oggend. Waar staan ons as gemeente? As ons vir oggend hierdie vier goed hoor, die geheel, gedeel, getuig, gebed, waar staan ons gemeente as Stellenberg? Met hierdie vier kernwaardes wat God sê, hy wil graag sien ons in ons gemeentes moet sigbaar maak. Of waarmee hy wil hê ons moet besig wees totdat hy ons eendag kom haal. Waar staan ons as gemeenskap? As gemeente? Is ons 'n gesonde kerk? Is ons 'n kerk wat groei, wat deel, wat geheel is? Want ons het in die moderne tyd baie uitdagings in ons gemeente, soos ons vroeër vir mekaar gesê het. En die moderne kerkwees fokus baie keer op ander gees. Geld, geboue, goed, gemak. Maar ons lees nie van hierdie dinge in die Bybel nie. Dis nie waarmee die Here wil hê ons moet besig wees nie. Hy soek by ons 'n geheel, gedeel, getuig, gebed. Ek het bietjie gaan kyk na ons gemeente se waardes. En dit was my baie interessant. As ons kyk na ons waardes wat ons eie gemeente het, nader aan mekaar, voortdurend vernuwe, nader aan die wêreld, nader aan God. Daar is daar definitief 'n korrelasie of 'n verbinding tussen dit wat die Here in ons as gemeente wil sien. Nader aan mekaar beteken dat ons nie elkeen ons eie rigting gaan nie, maar dat ons as 'n geheel probeer funksioneer. Voortdurend vernuwe, dat die Here my hart sal oopmaak en nuut sal maak en dat ek die nood en die rou en die seer van die wêreld kan sien en dat ek kan deel, dat ek nie net vir myself kan hou nie. Dat hy my hart en gedagtes daaroor sal vernuwe. Nader aan die wêreld, dat ons kan gaan vertel van God se liefde. Nader aan God. En dit bereik ons deur gebed. En dit bevestig juist weer eens dat God in ons gemeente aan die werk is. En dat hy hierdie vier gees ook in ons gemeente wil sien. En dat dit nie vier dinge is wat net in die Ou Testament of in die Nuwe Testament se gemeente belangrik was nie, maar dit ook nog vandag is. Maar vanoggend kom vra die Here ook vir ons. Waar staan jy? Want onthou, God se kerk is nie die gebou nie. God se kerk is nie net ons wat hier saam is nie. God se kerk is ook ek en jy. En kom staan ek eintlik voor God alleenig vanoggend ook. En hy vra ook vir my, hoeveel is jy ingekoop by hierdie vier gees? Is ek op my eie? Of is ek deel van die gemeente se geheel? Deel ek? Of hou ek net vir myself? Getuig ek vir ander van die liefde van God, of bly ek liewer maar stil? Is gebed deel van my lewe? Of doen ek dit maar net so af en toe, wanneer ek God nodig het? Ja, die Here vra van ons om 'n 4G gemeente te wees. Maar hy vra ook van my om 'n 4G gemeentelid te wees. En hoe ek dit daar buite gaan uitleef. Want God se gemeente, God se kerk stop nie vanoggend hier as ons sê amen nie. Môre, waar ek is die week, is ek nog steeds God se kerk. En dan vra hy van my, gaan wees ook daar gemeente, gaan wees ook daar kerk. So rukkie terug het ek die voorreg gehad om 'n blaasorkes by te woon by die Stellenbosch Universiteit, 'n uitvoering van hulle. En dit was vir my opvallend hoeveel ooreenkomste daar is tussen 'n groot blaasorkes en 'n gemeente. Nou in 'n blaasorkes is daar hierdie groot tubas, die instrumente wat so diep blaas. Maar daar's ook hierdie fyn dwarsfluite wat fyner blaas. Daar's die tromme, daar's die fagotte, daar's die klarinette, al hierdie instrumente is daar. En elkeen speel op sy eie unieke manier. Hulle klink nie dieselfde nie. Party speel vinnig, party speel stadig. Party speel hard, party speel sag. Party speel baie, party speel min. Party word geslaan, party word geblaas. En tog is dit 'n uniekheid wat in as hulle saamwerk 'n geheel word, 'n eenheid word. En dit het my ook laat dink aan ons gemeente. Hoe God wil hê dat ons as gemeente moet funksioneer. Elkeen uniek met sy eie instrument. Sy eie besonder instrument. En of jy vinnige instrument speel of 'n stadige een, 'n sagte een of 'n harde een, dit is nie die punt nie. Die vraag is of maak ons saam musiek en verkondig ons met die musiek wat ons maak as gemeente van Stellenberg die verlossingsboodskap van die Here. En dan weet ons voor 'n orkes staan 'n dirigent. En die Here Jesus, die koning van die kerk, staan voor ons. En hy dirigeer ons. En hy sê, ek bind julle saam tot 'n eenheid. Maar ek stuur julle ook uit om daar buite te gaan gemeente wees en musiek te gaan maak. Kom ons gaan leef die 4G gemeente. Elke dag uit waar die Here ons wil gebruik. Amen. Kom ons bid saam. Ons bring ons dank, Here God. Ja, meer as ons dank, o Vader, die Vader van ons kerk, die Vader van ons Here Jesus Christus, vir al u goedheid, elke dag. En ook omdat u ons as kerk bewaar en red en help, en elke dag lei, dat u ons deur jare en jare gelei het, en dat ons ook vanoggend hier saam as kerk van die Here Jesus kan wees. Ons vra u genadige God, skenk aan ons gemeente elke dag 'n oorvloed van u vreugde, u heiligheid en genade wat ons nodig het om as kerk hier op aarde te funksioneer, totdat u ons kom haal. Here, maar bewaar ons van afguns, van vrees, van verleiding van die Satan en van sy verderflike invloede, van sy strikke en dat ons besig sal wees met dinge, Here, wat nie vir u belangrik is nie. O, beskerm ons, Here. Ons vorm deel van u een algemene heilige Christelike kerk. Daarom bid ons dat u ons sal bewaar. Beklee ons met alles wat waar is, wat reg is. En reinig ons. Maak ons gereed, Here, sodat wanneer die bruidegom kom, ons as bruid gereed sal wees om u te ontmoet. Here, moet ons nooit los nie. Moet ons nooit verlaat nie. Hou u hand van beskerming oor ons gemeente. En daarom bid ons ook, Here, laat kom ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose en van al sy werke deur die genade en die barmhartigheid en die liefde van u Seun. Here, ons hou vas aan u en ons glo in u, ons vertrou op u, dat u ook ons gemeente, Stellenberg, maar ook elke gemeente in hierdie land sal vashou. En dat ons nie sal terugduins vir uitdagings nie, Here, maar dat ons sal getuig, dat ons sal deel, dat ons 'n geheel sal wees, en dat ons sal bid, en besig wees met die dinge wat vir u belangrik is, en wat u wil hê sigbaar moet wees in ons kerk, totdat u weer eendag op die wolke kom. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons offers.